szlachetny.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zmianach, dzięki którym ludzie widzą swoją przyszłość w Polsce, mówił w Tarnowskich Górach prezydent. Premier i ministrowie przedstawili realizację tzw. piątki Morawieckiego. Przed wyjazdem za granicę warto czytać komunikaty wydane przez MSZ i głównego inspektora sanitarnego. Przez ostatnie 5 lat przeprowadzono reformy i wdrożono programy, dzięki którym ludzie widzą swoją przyszłość w Polsce, mówił w Tarnowskich Górach prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że wiele osób z tego powodu wróciło z emigracji. W zeszłym roku bilans wyjazdów i powrotów po raz pierwszy był dodatni. Po raz pierwszy od wielu lat. 80 tysięcy ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, więcej wróciło z zagranicy niż wyjechało. I to jest to, do czego ja cały czas dążyłem. To jest też to, o co byłem proszony w 2015 roku. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda spotkał się z wyborcami na Śląsku. Równe traktowanie wszystkich Polaków zapowiedział z kolei w podrzeszowskiej Jasionce kandydat PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że nie będzie zwracał uwagi na poglądy polityczne swoich rodaków. Niezależnie czy należą do formacji politycznych czy nie, jakie mieli poglądy i jakie mają poglądy, na kogo głosowali w 2015, 18, 19 roku. I niezależnie na kogo zagłosują w pierwszej turze. W drugiej turze, jak zostanę wybrany prezydent wszystkich Polaków i dla wszystkich Polaków. To jest moje solenne zobowiązanie. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. 13 i 14 emerytura, budowa 100 obwodnic, mały ZUS, pakiet kontrolnych badań zdrowotnych i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Premier i ministrowie przedstawili realizację tzw. piątki Morawieckiego. Chodzi o rządowe plany przedstawione w listopadzie na pierwsze miesiące działania. 5 postulatów zaprezentowanych w expose zostało opracowanych w pierwszej kolejności. Część, którą można było już wykonać ustawowo, wykonaliśmy. Część, która tak jak 100 obwodnic wymaga pracy w ciągu kilku lat, jest wykonywana sukcesywnie. Ale to, do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy. Minister rodziny Marlena Maląg mówiła o 13 emeryturze. Która już jest faktem, która za chwilę będzie realizowana. A ministrów wspierali eksperci, ludzie związani z branżą, jak lekarz Michał Sutkowski mówił o konieczności badań kontrolnych. Cukrzycę typu drugiego głównie, prawie 3 miliony Polaków, z tego 700 tysięcy ludzi o tym nie wie. A dziennikarz Włodzimierz Ziętarski o potrzebie zmiany przepisów drogowych. Nie bójmy się twardych decyzji motoryzacji. Nie bójmy się wprowadzać nawet często ostrych kar. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. By upewnić się, że planowane miejsce pobytu jest bezpieczne przed wyjazdem za granicę, należy czytać komunikaty wydane przez MSZ i głównego inspektora sanitarnego. Czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa. Odradzane są podróże do Chin, Hongkongu, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch. W Polsce nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Wirusolog profesor Lidia Brydak mówiła w Polskim Radiu, że produkty z Chin przysyłane pocztą nie są zagrożeniem. Ja jestem przeciwna panice i jeżeli się tak strasznie boimy koronawirusa, to dlaczego tak mały procent populacji się zaszczepił? Procent zaszczepionych dzieci od 6 miesiąca życia do 14 roku życia jest poniżej 1%. Mamy przygotowane środki na leczenie osób, które mogą zostać zakażone koronawirusem, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Hołd żołnierzom, którzy poświęcili życie w walce z komunistycznym reżimem, oddano przy dawnym budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Przy tablicy upamiętniającej pomordowanych przedstawiciele władz, muzeów i organizacji młodzieżowych położyli wieńce. W latach 1945-54 w piwnicach tego gmachu więziono, torturowano i skrytobójczo zamordowano tysiące Polaków, mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tutaj w najbrutalniejszy sposób torturowano zdolnych, odważnych, młodych ludzi, którzy mieli marzenie żyć w wolnej Polsce. I mimo tej wielkiej przeciwności, beznadziejnej sytuacji, to dzięki ich zaangażowaniu, odwadze, wytrwałości, niezłomności, promyk wolności w Polsce nie został zgaszony. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis im poświęcony. To był serwis Trójki. W Wciąż mocno wieje na południu Polski. Jest ostrzeżenie IMGW dla Małopolski i Podkarpacia. Niedziela niestety pochmurna, może przelotnie padać. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w Lublinie 6 stopni, w Koszalinie, Kielcach i Przemyślu 7, w Szczecinie, Toruniu i Krakowie 9, w Warszawie i Opolu 10, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś wędrujemy w bardzo niezwykłe krainy. Od muzyki tajemniczych światów fantazy po mazurki z egzotycznych Filipin. Co prawda ten nie będzie z Filipin, ale z Afryki. A jak jest daleko z Afryki na Filipiny, to wyjaśni nam już niedługo nasz gość. Najpierw mazurek prosto z Afryki. Mazurek afrykański Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, ambasador polskiej kultury muzycznej na świecie. Witam cię pięknie. Witam wszystkich słuchaczy. Tym razem zawiozłeś naszą kulturę na Filipiny. Wszystko się zaczęło w zasadzie od mazurka afrykańskiego, który nie przez przypadek puściłaś tutaj. Tego mazurka grałem w Afryce, w Etiopii i pomysłodawcą i współorganizatorem koncertu był bardzo ciekawy człowiek, basista punkowy z któregoś gdańskiego zespołu, który tam był w 2012 roku ambasadorem i zagrałem w Etiopii tego mazurka, Afryka. Wcześniej był gęsto puszczany w radio jazzowym w Etiopii. Przyszło mnóstwo ludzi i tenże sam człowiek, mówię o Jarku Szczepankiewiczu, teraz mieszka w Manili i odkrył, że mazurek jest nie tylko tańcy narodowym jakby w Polsce, jest hymnem naszym, ale jest tańcem narodowym właśnie na Filipinach. Byłem zupełnie zaskoczony i z tego, co zrozumiałem, Filipińczycy są przekonani, że to jest ich taniec. Więc... Czyli, że powstał jakby że u nich narodził się mazurek. Nad tym się chyba nie zastanawiają. Po prostu jest i to jest ich taniec. Więc wpadł Jarek na pomysł, żeby pojechać i pokazać im, skąd mazurek się wziął. Ponieważ mieszkamy na Mazowszu, to jest tutaj mazurkowa kraina. No i powstała cała trasa koncertowa, zostały zainteresowane media, prowadziłem masterclass, były różne konferencje prasowe, był dużo zainteresowany mediów. Głównym przewodem było to, że mazurek jest od nas, a nie z Filipin. To było dla nich zaskoczenie? To było zaskoczenie dla większości ludzi, którzy jakby nie są świadomi tego, skąd się to wzięło. Otóż okazało się, że mazurek trafił na Filipiny poprzez Hiszpanów, którzy 300 lat kolonizowali Filipiny. Filipiny zostały odkryte przez Magellana, portugalskiego żeglarza, wynajętego przez Hiszpanów i później zasiedlone, i przez 300 lat Hiszpanie wprowadzali tam swoje wpływy, swoją kulturę, zasiedlali między innymi ubiory, tańce, czego pozostałością właśnie jest ten mazurek. Nazywa się dzisiaj mazurek Boholana. Boholana dlatego, że on się najbardziej zakorzenił i przyjął w prowincji na wyspie Bohol. I tam są Boholczycy. Stąd nazywa się mazurka Boholana. Jest tańczony do dzisiaj, uczony w szkołach. A czy te mazurki, czy ten mazurek Boholana, on w jakiś sposób przypomina te nasze polskie, czy właściwie oprócz rytmu nic nie wiąże te dwa rodzaje? Więc tego byłem najbardziej ciekaw. W mediach jest sporo tych mazurków. Jest to rzeczywiście taniec. To, co go łączy, to jest rytm trójdzielny, ale są bardzo duże wpływy hiszpańskie. To brzmi tak troszeczkę południowoamerykańsko. Ale rzeczywiście mazurka też można przy nim tańczyć, dlatego że jest... Ta akcentacja jest inaczej rozłożona. Gdzieś tam tak archetypicznie czuje się wpływ tej naszej muzyki. No to posłuchajmy. Mazurek Boholana. Thank you. Mazurek Boholana prosto z Filipin i już przenieśliśmy się dzięki tej muzyce i dzięki Arturowi Dudkiewiczowi, który jest moim gościem na Filipiny. Arturze, ten mazurek zupełnie nie po filipińsku brzmi. Tak, to brzmi bardziej po hiszpańsku, trochę tak jak w Ameryce Południowej, trochę po neapolitańsku. Więc... jest, ma taką popową, powiedzmy, melodyjkę, ale rytm wyczuwalny jest, rzeczywiście trochę się wyczuwa tego trójdzielnego rytmu mazurkowego. Ty zawiozłeś tam swoje mazurki, fantastyczne, znane już słuchaczom Trójki nie od dzisiaj. Te mazurki, to było dla nich kompletne odkrycie. Tak, to było coś innego, dlatego miałem różne wykłady, warsztaty muzyczne z uczniami, ze studentami fortepianu i starałem się pokazać, na czym polegają nasze mazurki, wytłumaczyć w mediach, na czym, skąd one się wzięły, jaką tradycję prezentujemy, jakie miejsce ma tutaj Chopin. No to gdybyśmy mogli słuchaczom przypomnieć teraz tak pokrótce. Mazur, mazurek, Chopin. Mazurek wziął się z różnych tańców, z kujawiaka, z oberka, z mazurka granego na Mazowszu, potem w innych rejonach też. Powstał taniec salonowy, też związany z tym, że Chopin napisał sporo mazurków i one były modne jako utwory fortepianowe do grania, ale jednocześnie w tym czasie taniec mazurka był tańcem salonowym w całej Europie. I Europa, czyli Hiszpania, Portugalia, przeniosła, Francja przeniosła ten taniec jako kolonizator różnych państw. Dlatego dzisiaj się spotyka właśnie w różnych częściach świata. Najbardziej niesamowity. W Ameryce Południowej. I na Filipinach. Nawet gdzieś tam w Nowej Zelandii ktoś słyszałby na Tahiti. A co ciebie zachwyciło w tym stylu, w tym tańcu, że całą płytę poświęciłeś mazurkom? Mazurki są żywiołowe, często. Są też melancholijne, ale ja bardzo lubię właśnie tą pozytywną stronę tego tańca. Są żywe, radosne. No i fakt, że moje korzenie też są od strony dziadka mazurkowe. Właśnie ludowe i podobną trójdzielną muzykę grał mój dziadek na skrzypcach i na bębenku nogą. Grał w kapelach ludowych. Jako w dzieciństwie słuchałem sporo tej muzyki, dlatego jest mi bliska. Potem grałem muzykę Chopina, przegrałem wszystkie mazurki, także ta nuta już w innej postaci, bardzo takiej szlachetnej, artystycznej, też wbiła się dosyć mocno w moje DNA, gdzie daję znać. No i też jest to też połączenie z charakterem, który mam, dosyć optymistyczny. Dlatego bardzo miło było mi spotkać ludzi na Filipinach, którzy również podobnie czują. Przypomnę, że tam są mazurki Boholana, a lud, który je tańczył, gdzie najbardziej się one przyjęły, to są Bisajowie. A studenci, którzy przychodzili brali udział w masterclass? Młodzież wszędzie jest podobna, bo ma bardzo duży entuzjazm, chęć do grania, chęć do poznawania wszystkiego. I ja głównie uczyłem tam improwizacji, a jednocześnie pokazałem im, jak improwizacja może być zastosowana w graniu mazurków. Jak połączona z harmonią i klasyczną, i jazzową, bo ja wyrosłem z muzyki jazzowej i cały czas się tą muzyką głównie zajmuję. I tam byli muzycy o zainteresowaniu jazzowym. Starałem się im powiedzieć, żeby odkrywali swoje korzenie. I dowodem na to było to, że jeden chłopiec pokazał mi kilka kompozycji opartych na tradycyjnej muzyce filipińskiej. I to było dla mnie bardzo ciekawe, w zasadzie najciekawsze. Filipińczycy mają radosne dusze, trochę mazurkowe i koncerty, a właściwie cała oprawa koncertów była równie niesamowita. Przyniosłeś ze sobą zdjęcia, no i cykl zdjęć pokazujących jeden z koncertów, czyli jak konstruowany był fortepian, bo drodzy Państwo, ten fortepian nie stał po prostu w sali koncertowej, ten fortepian stał na wodzie. Tak, na początku grałem koncerty w Manili, w dosyć dużym centrum, największym centrum kulturalnym, gdzie jest filharmonia i balet i teatr. To się nazywa 14 milionów mieszkańców. 14 milionów, no całe Filipiny ma 100 milionów. Po koncertach w stolicy pojechałem na wybrzeże Morza Południowochińskiego, które się łączy tam z Morzem Filipińskim, do pięknej miejscowości Las Casas de Acuzar. To jest w ogóle rejon, w którym poczułem się razem z żoną jak w bajce, w ogóle jak na innej planecie. Jak w raju. To był wielki kontrast pomiędzy Manilą a tym wybrzeżem. Dlaczego? Manila kiedyś była perłą Orientu, tak zwaną, przed wojną. Byli przez 300 lat Hiszpanie, zostawili piękną architekturę. Potem byli Amerykanie przez kilkadziesiąt lat. Potem była okupacja japońska i podczas działań wojennych pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Manila została doszczętnie zburzona. Uważa się, że po Warszawie to było najbardziej zburzone, zniszczone miasto podczas działań II wojny światowej. I właściwie z tych zabytków nie zachowało się nic. To prawie że nic. Szczątkowo jest kilka miejsc. Jest sporo kościołów, no bo to jest, powiedzmy, to jest kraj chrześcijański, tam jest 92% chrześcijan. Więc po tej Manili, która de facto nie odbudowała się w tym stylu, w którym była kiedyś. Oczywiście są wspaniałe centra nowoczesne, biznesowe, są bardzo biedne dzielnice, również bardzo kontrastowe, ale to nie jest to, co było kiedyś. Natomiast ten rodzaj architektury został ochroniony właśnie tam, gdzie pojechaliśmy nad morze, czyli Las Casas de Acuzar. Tam jest piękne miasteczko i rodzaj takiego skansenu stworzonego przez arystokratę José de Acuzara, który postawił sobie za cel ochronę właśnie tego pięknego dziedzictwa i sztuki tej z tamtego okresu. I on ściąga domy pohiszpańskie z XVIII wieku do tego miejsca, z całych Filipin, z różnych wysp. Robi ich renowacje, dodaje do tego, co już tam było w tym mieście, cały czas nowe dzieła architektury z poprzednich wieków. I powstał piękny rejon nad morzem domów kolorowych pohiszpańskich z taką małą kolejką, z torami, które wożą turystów. Z kanałami wodnymi? Z kanałami wodnymi. Wygląda to trochę jak w Wenecji. To jest nad morzem, a jednocześnie są kanały. I na jednym z tych kanałów, to jest kanał dopływowy jednej z rzek, został ustawiony fortepian. To był twój pomysł, czy to był pomysł szalony Filipińczyków? To był pomysł córki pana José de Acuzara i Jarka Szczepankiewicza. Oni razem wpadli na ten pomysł, że można by to zrobić, ponieważ no, to jest kraj baśniowy, to miejsce. Ci państwo mieli fortepian w Manili, został fortepian przywieziony z Manili, to jest około 150 kilometrów nad morze, wstawiony na taką platformę pływającą, przeniesiony na środek tego kanału. My oglądamy, drodzy państwo, takie zdjęcia, na których widać, jak ten fortepian ląduje na tej platformie, a potem płynie na środek kanału, tak. I tam jest zakotwiczony. Tak, został zakotwiczony. A ty jak zostałeś przewieziony? No, przed koncertem przepłynąłem łódką. Także byłem na środku, to wieczorem było to przepięknie oświetlone dookoła, całe miasteczko. Publiczność była dosyć oddalona ode mnie, gdzieś jakieś takie, tak może za 40 metrów. Już na próbie byłem przerażony, ponieważ pierwszy raz widziałem kable mikrofonowe w wodzie. Więc przecież to przecież chyba nie będzie działało. Dlaczego? Bo koncert musiał być nagłośniony bardzo głośno, także dźwięk później szedł na całe to miasteczko. No ale spokojnie na luzie Filipińczycy, którzy są bardzo spokojni, harmonijni. Okazało się, że nie ma problemu, że to jest w ogóle żaden problem. I tam na tej platformie, na tym koncercie zagrałeś również Mazurka Oberka? Tak, zagrałem Mazurka Oberka i Mazurka Afrykańskiego, ale też grałem też bardzo ciekawą muzykę zarówno w Manili i tutaj. Otóż zagrałem Wyspy Filipińskie, polskiego kompozytora Tansmana, który w 1937 roku miał trasę koncertową, taką światową i między innymi koncertował właśnie w Manili i na Filipinach pod tym wpływem tej całej trasy miejsc, w których koncertował po całym świecie. Napisał cykl utworów, gdzie jednym z utworów jest właśnie są Wyspy Filipińskie. Ja ten utwór zagrałem, ponieważ utwór jest bardzo krótki. Trwa chyba minutę, może półtorej minuty, więc ja jako pianista jazzowy improwizujący zrobiłem z tego utworu całą opowieść, która trwała chyba z 8, może do 10 minut, całą improwizację. I tu postawimy kropkę i zagramy Mazurka, ale twojego Mazurka. Mazurka, Oberka, bo jak już powiedzieliśmy, Mazurek z Oberkiem bardzo harmonijnie się łączy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w programie trzecim wędrujemy na Filipiny raz z Mazurkami Artura Dutkiewicza, który jest moim i Państwa gościem. To był niezwykły koncert. Po wodzie niósł się Mazurek, a wokół rozświetlone lampy, kolorowe światła, noc, no i mnóstwo widzów i kamer. Tak, Mazurek odbył się na wodzie, na zakotwiczonym fortepianie, przy zachodzącym słońcu, a głównie w czasie nocy. Dookoła było bardzo dużo różnych starych budynków, kościołów, pięknie oświetlonych. Na środku kanału, na stojącej wodzie, bo to nie była woda ruchoma, tak jak, taka jak morska, zupełnie skupiony na fortepianie, grałem mazurki i utwór Tansmana. Nieruchoma platforma, ja zanurzony zupełnie w improwizacji, ponieważ z tego utworu Tansmana trzeba było zrobić utwór 10-minutowy, improwizując go w dużym stopniu, a utwór miał charakter bardzo taki medytacyjny, bardzo powiedzmy transowo, trochę jazzowy, więc nie było to trudne. I zanurzony potem w zupełnej euforii, nagle poczułem, że fortepian się rusza, ta platforma, coś się dzieje. Otwieram oczy, patrzę, z tyłu fortepianu stoi kamerzysta, który pewno w nocy, ponieważ dookoła była ciemność, dookoła fortepianu, przypłynął na jakiejś udeczce, stanął sobie, stojąc z tyłu fortepianu, zaczął mnie filmować, gdy zaczął przechodzić w moją stronę, fortepian zaczął i ta platforma balansować, ponieważ każdy krok powodował, że to się wszystko bujało. No ale spiąłem się w sobie, grałem bardzo mocno, jakoś nie wytrąciło mnie to, dlatego że już chyba miałem doświadczenie, pamiętam, że grałem na statku wiele, wiele lat temu, na czubku statku napływającym w klubie jazzowym, nawet graliśmy podczas sztormu. Cóż zatem, musi grać zawsze. Cóż zatem takie jedno wahnięcie fortepianu na platformie. Kamery, najważniejsze media Filipin przybyły na ten koncert, ale też do Manili. Właściwie to było duże wydarzenie muzyczne. Tak, jak tylko skończyłem koncert, dopłynąłem do brzegu, zacumowałem i tam już czekały wszystkie media. Była konferencja prasowa, zresztą tak jak w Manili też było kilka konferencji prasowych z najważniejszymi mediami. No i opowieści o tym, co się u nas w Polsce dzieje, co się dzieje w muzyce, szczególnie o mazurkach i o improwizacji. Czy można powiedzieć, że trochę zmieniłeś bieg historii muzyki na Filipinach, wybijając ich z przeświadczenia, że to u nich zrodziły się mazurki? Na pewno coś się zmienia w świadomości, no bo media nadają ton temu, co się dzieje potem w świadomości ludzi. Dlatego mają tak wielką odpowiedzialność. Wydaje mi się, że jest to jakby zaczyn tego, że mamy dużo wspólnego. Zresztą w ogóle mamy dużo wspólnego. Okazuje się, że to jest tak duży kraj, 100 milionów, że tam w ogóle świetnie sobie działają polskie firmy. Kraj katolicki, w związku z tym jest bardzo dużo kościołów. I jest taka firma produkująca dzwony, która ma bardzo, bardzo dużo zamówień w kościołach, produkując te dzwony. Albo firma produkująca głośniki, polska firma, którą znam, bo widziałem ich głośniki specjalistyczne do kościołów w naszych kościołach. Ambasada polska. Mamy tam ambasadę. Tak, od roku jest ambasada i ambasadorem jest właśnie Jarosław Szczepankiewicz, który robi świetną pracę, ponieważ ma bardzo szeroką świadomość i światopogląd, interesuje się wieloma rzeczami. I był też muzykiem, dlatego łatwiej było się porozumieć i zrozumieć taką społeczną funkcję muzyki. Można powiedzieć, że powoli zaszczepiacie kulturę polską na Filipinach? Tak, jest projekt, żeby kilku polskich wykonawców znanych zagrało tam i pokazało kulturę polską. No tam pamiętam, że wiele lat temu bardzo znana była Urszula Dudziak, ponieważ jej utwór, jej melodia Papaja była wykorzystywana przez armię czy policję filipińską do ćwiczeń. Zresztą to był mega hit światowy. Ale Urszula Dudziak tam nie dotarła, a przed tobą dotarł tam i koncertował z Polaków tylko Tansman. Tansman było jeszcze kilku Polaków, ale mieszkających w Stanach Zjednoczonych. A to się nie liczy. Zatem Tansman, który dotarł tam przed tobą, no to posłuchajmy tego Mazurka Tansmana. Program Trzeci Polskiego Radia. I Mazurek Tansmana prosto z Filipin, dlatego że dzisiaj opowiadamy o Mazurkach na Filipinach, które budują taki pomost pomiędzy Polską a Filipinami. No i osobą, która buduje ten pomost w tej chwili jest Artur Dutkiewicz, nasz gość. Arturze, Filipiny, już powiedziałeś, że to jest kraj katolicki, bardzo religijny kraj, bo w herbie Filipin w centrum jest znak hostii, a myśl, motto przewodnie kraju brzmi dla Boga, ludzi, natury i kraju. Tak, jest tam bardzo dużo kościołów. Święta zaczynają się, narodzenia pańskiego zaczynają się 3 miesiące wcześniej. Choinka jest 3 miesiące wcześniej. Msze są nawet w centrach handlowych, na wolnym powietrzu. I przychodzą ludzie? Mnóstwo ludzi. Tak, to jest coś, co trzyma bardzo Filipińczyków. Zresztą są to bardzo, bardzo harmonijni ludzie. Bardzo mili, przemili. Muszę powiedzieć, że wcześniej grałem koncert w Luksemburgu i w Katarze, w dwóch takich, jednych z najbogatszych krajów świata. A potem w kraju niezbyt zamożnym, jakim są Filipiny. I przyznam się szczerze, że ten kontrast pomiędzy twarzami ludzi, no był dosyć duży. Bardzo szczerzy Filipińczycy, harmonijni, szczerzy, optymistyczni, mili. W zasadzie to jest przebywanie na Filipinach, to tak jak się rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy Europejczykami, którzy przebywają, to jest rodzaj takiej terapii w zasadzie, bo Filipińczycy są uprzejmi w stosunku do siebie tak samo. Nawet nas w korkach uśmiechają się, nie krzyczą, nie denerwują się. Są bardzo pomocni. I zarówno i w Manili, czyli w dużych miastach, tak jak na wsiach, tak jak nad morzem. Nie to, że jest taki sposób przyciągania turystów. Przyciągania turystów. Nie czułem tam takiego podwójnego dna. Nikt nikogo nie nagabuje. Są to bardzo skromni ludzie żyjący dniem dzisiejszym, pogodzeni, nie jacyś walczący, nerwowi. Zresztą kraj jest słoneczny, pozytywny. Dlatego czyli można było tam grać mazurki. Czyli widać w nich taką harmonię między tą myślą, która zawarta jest w ich motcie narodowym dla Boga, ludzi i natury. Myślę, że duchowość odgrywa dużą rolę w ich życiu. ci ludzie, których poznaliście, to byli muzycy, to byli po prostu, to byli artyści, czy? Poznałem różnych muzyków, i artystów, i aktorów, i biznesmenów, i dużo młodzieży, i dyplomatów z różnych sfer. No, grałem też koncerty w Manili, w takich bardzo bogatych centrach dla elity, więc z różnych sfer poznałem ludzi. I też tych na prowincji. I bardzo prostych ludzi, i kierowców, i pielęgniarki, które marzą o tym, żeby do Polski przyjechać, bo słyszały, że mało jest tutaj ludzi w służbie zdrowia. Naprawdę? Podobno, tak. Ale akurat ta koleżanka pielęgniarka powiedziała, że nie może, bo ma piątkę dzieci i ledwo wiąże koniec z końcem, ale jest tak uśmiechnięta i optymistyczna, że nie jest to żaden problem. Słońce, czy jednak ta duchowość według ciebie? Nie wiem. Pewno jedno i drugie. I najważniejsze, że bardzo polecam ten kraj turystycznie, bo jeszcze nie ma tak dużo to turystów. A miejsce to Las Casas Acusar jako magiczne dla artystów, jako źródło inspiracji. Zresztą tam w tym miejscu, w którym grałem, są warsztaty dla aktorów, dla rzeźbiarzy. Któryś z rzeźbiarzy polskich już był kilka lat temu tam na takim zgrupowaniu, na plenerze. Przyjeżdżają muzycy. Po prostu ci państwo, którzy prowadzą ośrodek, żyją sztuką, i tam Europejczyków jeszcze nie ma. Tam przyjeżdżają głównie Filipińczycy i Chińczycy z Hongkongu. W środku tygodnia nie ma tłumów. Wszystko się zaczyna dopiero podczas weekendu. A myśmy właśnie po koncercie sobie zostali na środek tygodnia, jeszcze na parę dni, więc czuliśmy się... Cisza, spokój. Tak, cisza, spokój. Służba, cała ta obsługa poubierana w stroje tradycyjne filipińskie. Bezpiecznie. Także poczuliśmy się jak w raju. I potem wróciliśmy na święta do Polski. Objechałeś tak naprawdę kulę ziemską. Obleciałeś ze swoimi koncertami. Byłeś chyba w większości również najbardziej egzotycznych krajów. A Filipiny czym cię zaskoczyły? No, powiem szczerze, że z tych wszystkich krajów, w których byłem, a w wielu, ponad 70, Filipiny zaskoczyły mnie zupełnie właśnie tą harmonią, bezpretensjonalnością wśród ludzi, naturalnością, normalnością, umiejętnością znoszenia przeciwstawności losu. No, duchowość jest, religia jest takim sposobem, żeby znieść to, co jest nie po naszej myśli. I to było wspaniałe. I w tym słońcu, w tym pięknym plenerze, ponieważ jest, wyspy są przepiękne. W ogóle to natura jest przepiękna, są wulkany, pozostałości wulkanów, góry, przepiękne morze, przepiękna natura. Także to jest, czuje się człowiek tam jak w bajce, pod względem oczywiście takim turystycznym. A Filipińczycy znaleźli swój własny sposób na to, żeby mieć równowagę w tej podróży pomiędzy głową a sercem. Tak, myślę, że oni są bardzo już w sercu i bardzo dużo, bardzo duchowych ludzi spotkałem tam, bardzo prostych, naturalnych. Chciałbyś wrócić z koncertami? Oczywiście. Wielu Polaków, których tam też spotkałem, to wrócili i zostali w ogóle na stałe. Ale ty nie zostawaj na stałe na Filipinach. Podróżuj na Filipiny i mazurki twoje, a może kolejne utwory, kolejne pomysły, kolejne koncerty, no i kolejne historie z tej naszej polskiej tradycji. Bardzo ci pięknie dziękujemy za opowieść. Arturze, no to na koniec może zamkniemy naszą filipińską opowieść takim najbardziej polskim mazurkiem mazowieckim? Mazurek mazowiecki, czyli mazurek z Mazowsza. Artur Dutkiewicz, bardzo pięknie ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz, mazurek mazowiecki. Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. Jako jezuita przeszedł pełny trening w programie Apollo przygotowującym do lotu na Księżyc. Przyczynił się do rehabilitacji Galileusza, a jego imieniem nazwano jedną z asteroid. Zmarł ojciec George Coyne, nazywany papieskim astronomem. Pisze w Gościu Niedzielnym Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Na jego biurku zawsze stało zdjęcie Jana Pawła II, oglądającego makietę watykańskiego teleskopu oraz fotografie z mniej formalnych spotkań, kiedy papież wpadał do obserwatorium i wspólnie oglądali gwiazdy. Razem pracowali przez cały pontyfikat Karola Wojtyły, czytamy dalej. W czasach coraz węższych specjalizacji i zainteresowań był on prawdziwym człowiekiem renesansu. Umiał budować mosty i łączyć często mocno zwaśnione ze sobą środowiska akademickie, a także ludzi wierzących i niewierzących. Słynne były jego dysputy z Richardem Dawkinsem, popularyzatorem teorii ewolucji. Mówi cytowany przez autorkę Guy Consolmagno, jezuita kierujący obecnie Watykańskim Obserwatorium. Ojciec Coyne był mistrzem, któremu zależało na formacji nowych pokoleń wierzących astronomów i wiele robił w tym kierunku. Do swej ekipy zaprosił młodych jezuickich naukowców pochodzących z całego świata, nawet z Afryki czy z Azji. Nie wszystkim to się wówczas podobało, bo astronomia zarezerwowana była dla Amerykanów, dopowiada Guy Consolmagno. Jego współpracownicy podkreślają, że amerykański jezuita uważał, iż zdecydowana większość nowożytnych teorii naukowych od wielkiego wybuchu przez ewolucję, koncepcję wieloświata i symbiogenezę, aż po neurobiologiczne studia nad ludzką świadomością nie negują istnienia Boga i jego nadprzyrodzonej łaski. Ostro polemizował za to z powszechnymi w Stanach Zjednoczonych teoriami fundamentalistycznymi, domagającymi się literalnego rozumienia Pisma Świętego i postulującymi ścisły kreacjonizm, wykluczający możliwość istnienia ewolucji gatunków, pisze Beata Zajączkowska. Przez uświadomienie sobie wszechświata możemy stać się świadomi Stwórcy. To właśnie tam znajdujemy Boga. Właśnie to oznacza bycie naukowcem i właśnie to oznacza bycie jezuitą. Znajdź Boga we wszystkim, znajdź Boga w kosmosie. To właśnie był George. I właśnie dlatego znaleźliśmy w nim Boga, mówił Guy Consolmagno, żegnając ojca George'a Coyne'a. To był Gość Niedzielny. A w tygodniku Idziemy w związku z udostępnieniem od 2 marca dokumentów dotyczących pontyfikatu Piusa XII, Anna Artymiuk rozmawia z arcybiskupem Sergiem Paganem, prefektem apostolskiego archiwum watykańskiego, do niedawna noszącym nazwę Tajnego Archiwum Watykańskiego. Na blisko 86 kilometrach półek są wszystkie dokumenty związane z kierowaniem Kościołem Powszechnym, jakie papież i Kuria Rzymska, która mu służy w tym zadaniu, wprowadzili w życie przez wszystkie stulecia, począwszy od roku 1000. Niestety to, co było wcześniej, prawie wszystko zostało stracone. Mamy więc w posiadaniu nie tylko akta dotyczące magisterium czy kierowania Kościołem, ale także dotyczące kontaktów z biskupami, instytucjami, przedstawicielami władz cywilnych. Akta dotyczące misji, liturgii czy posługi duszpasterskiej. Wszystko, co dany papież robi jako najwyższy pasterz Kościoła, mówi arcybiskup Pagano. Przewiduje się od 2 marca obecność 60 naukowców dziennie. Więcej osób nie możemy przyjąć. Przewiduje, że wielkie poruszenie wokół Piusa XII potrwa kilka miesięcy, po czym, kiedy okaże się, że dokumentacja jest obszerna i bardzo złożona, że analiza wymaga wielu lat, duża część ciekawskich zniknie i pozostaną historycy prawdziwi, poważni. Osoby naprawdę zainteresowane pisaniem historii wiedzą, że tu nie znajduje się sensacji, nie ma tajemnic do odkrycia, że nie przychodzi się do archiwum na tydzień, żeby opublikować książkę. Tu potrzeba spędzić lata, każdego dnia z cierpliwością, inteligencją i naturalnie z pomocą, na ile możemy, naszego personelu. Czytamy na łamach tygodnika Idziemy. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz,